katika faida ya kuwatii watawala, barakallahu fikum, wanasema ahlul ilm, ni taqwiyatu shaukati almuslimin, kuna kuipa nguvu jamaa ya Waislamu. Waislamu wanapata nguvu na mkusanyiko wao unakuwa ni madhubuti. Fatusbihu kalimatuhum sawa wa qulubuhum mutahida, wanasema ahlul ilm, inakuwa maneno ya Waislamu ni neno moja, kwa sababu wako chini ya mtawala mmoja na nyoyo zao zinaungana, na wanapokuwa hivyo wako pamoja na mtawala wao, hili jambo linajengesha hofu kwa maadui, na maadui siku zote hawataki watu na watawala wao wakae kitu kimoja ili wapate fursa. Maana wakati mwingine watu wakizozana ndiyo furaha kwao. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid, si ndio? Misiba ya watu wengine kwa watu wengine ni faida. Wewe uliofiwa wasikitika, umefiwa, walia, marehemu wako wamekutoka, lakini kuna ndugu zako wale kazi yao ni kuchimba makaburi, hapati tonge mpaka afe mtu, wanaambiana kule makaburi, leo wameondoka wawili, leo tuna kaburi hizi. Mwingine sema alhamdulillah, tumeingiza siku. Pengine muuza sanda kwake ni sherehe, jora la sanda limekaa lina mwaka mzima, utaenda kukata sanda. Kwa hivyo inawezekana wewe umefiwa unahuzunika, lakini kwa mtu mwingine ni faida. Sasa maadui utafuta fursa, nyinyi mkigombana wapate fursa zao. Pana watu wana masilaha wameyatengeneza yako store, hayana wateja. Sasa hakuna vita, hizo silaha utamuuzia nani? Nchi zina amani, watu wanaswali, wanarudi majumbani, hakuna vita. Haya, hiyo silaha, hicho kifaru utamuuzia nani? Hiyo ndege sio na rubani utamuuzia nani? Hiyo bunduki ya kisasa ulionao utamuuzia nani? Watu wako na tasbihi zao, watu wako na subha, wanakula raha, watu wanakunywa juisi na kufanya ibada. Haya mabunduki yako utamuuzia nani? Sasa hawa mabwana wakubwa hao hawafurahii hizi amani, ili wauze. Wale ni wafanya biashara, washaingia gharama, kutengeneza vile vitu ni gharama. Wewe angalia tu, uwe na mradi wako mdogo tu, uwe una kiwanda chako cha kutengeneza tishu tu, alafu watu wasizihitajie, hiyo hasara ulionayo. Kwa hivyo unatamani watu waumwe, wapate mafua, wapige chafi, watoke makamasi, waje kununua tishu. Unatamani joto kali, watu watafute tishu. Yaani unaona sasa, bila hivi huu mzigo utaoza, huu utaniozea kiwandani hapa huu. Basi ni hivyo hivyo bwana wakubwa. Katika faida na manafii za kuwatii watawala na kuwepo na utawala, na hili linafanyika sana katika miji ya Kiislamu, ni iqamatul hudud litusan almaharim, ni kusimamishwa hadi za kisheria ili huruma za watu zichungwe, zisivunjwe. Watuhfadhul huquq, na haki zitahifadhiwa zisiharibiwe. Bali fayahsulu, inapatikana kwa utawala kutiiwa, tanfidhul ahkam baina almutakhasimin, inapatikana kuzipitisha hukumu baina ya waliogombana. Kadhalika inhau shiqaq wanizai bainahum, mizozo itazungumzwa, kuna makadhi watafuatilia mizozo, mtasikilizwa, mtatolewa hukumu. Kama umedhulumiwa, dhuluma yako irejeshwe, mambo yatakwenda, mambo ya alkisas na mengineyo yatasimamiwa. Wale wahuni, wezi, majambazi watashughulikiwa, watatiwa jela, tutapata amani huku wa hakadha. Haya ni katika mambo machache katika manafii yanayopatikana kwa kuwepo watawala. Sasa nikimalizia muhadhara wangu huu kwa ufupi, Haya yote niliyozungumza, na hapa kuna masala muhimu. Huenda baadhi yenu mnajiuliza kwenye akili. Haya yote niliyozungumza, na ukiangalia adila zinavyosema na maneno ya wanawachuoni, utaona maneno yao hasa yamejielekeza kuwazungumzia watawala wa Kiislamu. Swali hapa, suala la kuwatii na kuwasikiliza watawala wa Kiislamu katika yasiyokuwa maasi, hata kama wakiwa na mapungufu, wakiwa na dhulma, wakiwa na fisqi, tuna wajibu ya sisi kuwasikiliza katika mambo yasiyokuwa maasi na kuutambua utawala wao. Bali watawala wa Kiislamu ndio maimamu katika msikiti mkuu, bali wao ndio wenye kuongoza salatu al-a'yad wal-jum'a, ndio utaratibu uliokuwepo na hayo mapungufu yao. Bali ukisoma i'tiqadi ahlus-sunnah wal-jamaa kwenye vitabu vyao vyote, kuanzia vitabu vidogo vidogo hivi tunasomeshwa kila siku, soma lum'atul i'tiqad lil-maqdisi rahimahullah ta'ala, soma al-ha'iyya li-ibn abi daud, soma usulus-sunnah li-imam ahmad wal-humaydi, wanavusisitiza kuswali nyuma ya watawala salatu al-jum'a wal-a'yadi wal-jama'a wa injaru wa fasaku. Tusomeshe vitabu itikadi hivi na adilla zinamwagwa. Hao ndio ahlu sunna. Sasa tumekubaliana kwamba watawala wa Kiislamu hata kama wakiwa na mapungufu yao ni wajibu kuwatii. Suali la muhimu sasa, vipi ikiwa mtawala ni kafir? Kafiri kabisa, kafirun asliyun. Vipi ikiwa mtawala ni kafiri au akawa ni Muislamu lakinahu yahkumu bil kufr, lakini yeye anahukumu kafiri? Na huu ni msiba tunao kwa watawala katika nchi mbalimbali ambao ni Waislamu. Wengine ukiwaona misikitini katika baadhi ya wakati, kwenye Ramadhani, kwenye tarawih, wakienda hivi, lakini mfumo anaousimamia unaotawala si mfumo wa Kiislamu. Tuseme wazi, mfumo wa Kiislamu unajulikana, ad-demokratia na mifumo mingine. Haya mambo ya demokrasia mnayoyashangilia na kuona ni haki, ni uhuru, huo sio mfumo wetu. Huo ndio ukweli, huo sio mfumo wetu, ni mifumo ya wasiokuwa Waislamu. Sasa ikiwa mtawala sio Muislamu au anatawala au ni Muislamu lakini anatawala kwa mfumo usiokuwa wa Kiislamu, tuwafanyaje? Aljawab, wale talabatul ilm nitawaelekeza risala ndogo ameiandika al-Allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hebu isome al-mi'yar bain al-hakim wal-mahkum, kipimo cha kisheria baina ya mambo ya mtawala mwenye kuhukumu na wenye kuhukumiwa. Tafuta risala hiyo, ipo. Aljawab, jawabu la swali hili au masala haya, ahlul ilm min ahli sunna dhakaru dawabit wa shurut lilkhuruj ala alhakim in kana kafiran au yahkum bilkufr. Wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa wameweka vidhibiti, wameweka misingi na wameweka masharti ya kufanya uasi, kumuasi mtawala ambaye ni kafir au anahukumu kwa ukafiri. Ikawa Waislamu hawaridhiki, kwa hivyo wanatakiwa wamuondoe yule kafiri pale, wamlete Muislamu, au wamtoe yule Muislamu mwenzao ambaye hataki Uislamu, wamweke Muislamu mwingine mwenye kutaka ule Uislamu. Watu kama hawa wanapotawala, wanawachuoni wameweka masharti na si kukurupuka tu na jazba na mihemko tu, kuna utaratibu. Na msingi wa jambo hili ni hadithi ile ya Ubadah ibn Samit ambayo imefanya istithna, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fi burhan, isipokuwa mkiona ukafiri wa wazi ambapo mna hoja. Hayo tunayo katika miji yetu na katika nchi mbalimbali, hapo watawala ni makafiri kabisa. Twawaona wakihudhuria makanisani kwenye misa zao, hawajifichi. Na wako watawala Waislamu, Waislamu wenzetu, hatuwezi kuwakufurisha, lakini wanasimamia usiokuwa Uislamu. Ahlul ilmi wanasema amma alhakimul kafir, na haya ni maneno sitaki kunukuu kwa kila mmoja, maneno haya nitakayoyasoma ndio fatwa ya al-allama Ibn Baz wal Albani wal Uthaymeen wal Fawzan, wala sitaji wanawachuoni wa zamani, nataja wanawachuoni wa sasa ambao wameishi katika zama hizi mpaka wakafariki na wengine wako hai, al-allama al-Fawzan. Kwa hivyo anajua dunia ilivyo, anazijua tawala, anawajua watawala, na akatoa fatwa hiyo. Ni mwongozo, yule ni alim. Ama al-hakim al-kafir, ama mtawala mkafiri, au al-hukumatu al-kafira, au serikali ya kikafiri, fayajibu al-khuruju alayhi wa alayha idha tawaffara shartan asasiyan, itawajibika kwa Waislamu kuziasi serikali hizo za kufuru na kuwaasi watawala hao makafiri kwa masharti mawili ya msingi. Ayakuna kufruhu bawahan, sharti la kwanza uwe ukafiri wa huyo mtawala ni ukafiri wa wazi. Tawafara alburhanu alayhi, hoja zimethibiti juu yake kwamba hili ni jambo la kufuru na huyu bwana kalifanya. Ayakuna kufruhu bawahan, tawafara alburhanu alayhi lada alulama ithiqat. Sikiliza maneno bwana, hapo hatusikilizi wana habari sisi, hatusikilizi magazeti, hatuwasikilizi wana mitandao wachambuzi feki. Sharti la kuthibiti ukafiri wa wazi wenye hoja litathibitishwa na maulama wenye kuaminika. Ndiyo maana mambo yanayohusu watawala ni lazima uulize fatwa kwa alim kabir min ulamai zamani, kwa mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni walio katika zama zenu, umuelezee hali ya mtawala wako na jambo alilolifanya na vile alivyo yeye alim, ndio atoe hukumu hiyo, kwa sababu yeye ana uwezo mkubwa wa kuyapima mambo. Hilo ni jambo la kwanza, na sio mwanafunzi wa ibtidai ndio kwanza unasoma kaida. Kama ni tafsiri ya Qur'ani ndio kwenye kisari al-mufassal, alafu yale mambo ya kukufurisha yale ndio wayapenda, unatamani zile fatwa uulizwe wewe ulivyokuwa na kiherehere. La, wataulizwa maulama. Athani, sharti la pili la muhimu, antatawafara alquwwatul kafiya. Sharti la pili la kumtoa mtawala kafiya ni zitimie nguvu za kutosha. Hebu zingatia, allati yumkinu biha azluhu, nguvu ambazo itawezekana kwa nguvu hizo kumuondosha huyo mtawala. Watansibu ghairahu min ahli salahi makana, na kumweka mwingine katika watu wema kwenye mahala pake. Muwe na nguvu za kumshinda, maana watawala wana nguvu, wamejipanga. Watawala wana majeshi ya kila aina, wana teknoloji, wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za kisiasa. Wewe ambaye unachukizwa na mtawala yule mwenye nguvu kama hizi, wataka kumtoa pale yalipo, una nguvu kiasi gani? Au unataka kutuletea balaa? Kwa hivyo maandamano sio nguvu, ule ni upumbavu na upungwani wanasema wa Tanzania. Na wala si mambo ya Kiislamu wale. Wala Ahlus Sunna sisi masalafi hatuungi mkono maandamano yoyote yale. Maandamano ya kidini, maandamano ya kisiasa, al-mudhaharatu wal-masiratu laysat min da'wati ahli sunnati wal jamaa. Sio katika da'wa yetu kabisa, bali tunaamini kwamba maandamano yoyote yale min wasaili al-fawda wal kharab, ni katika mambo ya kupelekea fujo na kuharibu miji na waja. Haram maandamano kwa sisi. Twasema kukinywa kipana haram. Sisi hatuna habari ya maandamano, hayakubaliki, na tuna hoja kwenye da'wa hii. Sasa mtawala kajipanga mwenyewe na jeshi lake na mambo yake na mbinu zake na pesa zake na watu wake. Hivyo utamtoa kwa maandamano? Tuonyeshe hasira. Wakati mwingine atawatazama tu, twendeni mpaka White House, haya tunjoni, wala msiguswe kama taandamana mabango yenu, mkipiga kelele, mkipiga mkichoma matairi moto, mtafika pale, mtatoa risala, atazungumza msemaji wenu kwa jazba na hamasa. Na kama mmeandamana kwa sababu labda ya mataifa ya nje, mkifika kwenye ubalozi wao mtachoma bendera zao, leti bendera ya Amerika hapa, choma, zungumza kadha. Kisha baada ya hapo naambiwa, jamani, sasa maandamano yetu yamekwisha, turudi nyumbani kwa amani kabisa. Hao watu wanaondoka zao wakiburuza kanda mbili zao, warudi nyumbani. Ndio mshaondosha munkar. Wale watawala wanaona wapumbavu. Mwenyewe amekaa mahali kwenye kona, amevaa raiban yake, anakunywa kahawa, anawasani elia wale maskini. Tumfanyaje? Kazungukwa na ulinzi huko. Na mara nyingine msipewe ruhusa mkapata madhara, mkachezea kichapo, rungu nyingi, tear gas, wengine wakauawa, wengine wakajeruhiwa, watu wakapoteza mali, na watu wa maandamano wamepata madhara makubwa. Kule kwetu Tanzania wamedhurika watu, sasa hivi wamekoma, usikii maandamano hata ya kudai sindano, kimya, kwa sababu wametiwa adabu. Sasa si katika dawa yetu. Kwa hivyo ipatikane nguvu ya kutosha. Tena mashaikh wanasema duna an yatarattab ala dhalika mafsadatun akbar au sharrun a'zam, basi na kupatikana juu ya jambo hilo la kumuondosha huyo mtawala mafsada yaliyokuwa makubwa au shari iliyokubwa. Wakati mwingine labda mmejipanga na nyinyi mna nguvu, lakini mkitafakari, tukiingia kwenye mapigano na mtawala huyu kwa nguvu zake na zetu, uharibifu utakuwa mkubwa, watu wengi watakufa, mali zitapotea, na kuna uwezekano tusimshinde. Mkishachora hiyo, tutafute mali tutulie, tunywe kahawa. Ndio utaratibu, mpaka mpate nguvu za hakika. Baada ya kuyapima mambo kielimu, mwaona kwamba maslahi yatakuwa makubwa kinyume na mafsada, sasa ataondolewa huyo mtawala kafir na atawekwa mahala pake mtawala aliye Muislamu ambaye atafanya wema kinyume na alivyokuwa anafanya yule. Lakini ikiwa mtamuondoa kwa vita, alafu mkamleta mpumbavu mwingine kama yeye kwa kuwa tu una maslahi naye, la yajuzu. Au kamuondoa yule aliye kafiri pale, ukamleta kafiri mwingine mshenzi zaidi, muovu zaidi, bora utuachie huyu huyu, maana huyu uliyemleta anatukaanga sasa, huyu anatubatiza kwa moto, bora yule wa maji. Haya tuliyazungumza kwa miaka mingi kule kwetu Tanzania, tukiwanasihi watu na Waislamu, hawakutusikia, wakawa maadui zetu. Baadhi ya ndugu zangu, wengine ni vijana wenzetu, tumekuwa nao tukisoma, wengine ni wanafunzi wetu, wengine ni mashehe zetu, tukiwaambia kwa mahaba, hawakutusikia. Leo wengine hawapo duniani na hao ni wengi, wallahi alazim. Serikali zimewaua, wameacha wajane, wameacha mayatima wengi tu, wengine wako jela hawajulikani watatoka lini, kesi zao hala hazisomwi kwenye koti, wametiwa huko kimya, huruhusiwi kwenda wala umuoni, wanasubiri hatima yao. Wengine wamepata vilema, wengine wamefilisika. Kule Tanzania kuna mji mmoja unaitwa Handeni katika miji ya Tanga, mkoa wa Tanga. Kuna vijana wa Kikhawari walianzisha nchi yao ndani ya Tanzania, ni sehemu inaitwa Madina. Walianzisha daula Islamia huko, ikawa pana amiri, amiru lmuminini akawa yupo na ana uzara, kuna mawaziri. Niliwahi kwenda mimi na ndugu yangu mmoja mpaka kwenye hiyo kambi yao, tulikwenda kuwa nasihi, kwa sababu huyo amiri wao huyo ni mtu tulianza naye dawa ya sunna, tunafahamiana. Tuliwahi kufika hapo tukapokelewa kwa mwembwe na mawaziri wenyewe, wamevaa mabundukia wale magobori yale ya kuulia nyani, ndio silaha wamezivaa zile. Tupokea kwenda kuzungumza na amiri. Ah, naambia jamaa wangu, ah, anta amiri mumesema naam, na wewe na wenzako mje mtoe bai'a hapa, na karka na makafiri wale mabwana walifanya ulinganizi wao, nchi imetulia tuli inawatazama tu, kwa sababu wenyewe wana bunduki mbili tu. Sasa nchi ina mabunduki na mamifaru na wanajeshi, sasa bunduki mbili shekhe? Wakatumiwa ujumbe na serikali wa kuwaonya, wakatumwa viongozi wa mtatu waone serikali zina hatua, kawaonyeni wale waondoke bwana, waondoke bwana, hakuna nchi ndani ya nchi bwana, watii utaratibu. Wakaenda pana tukubali, toka hapa takuwa tawahuti mkubwa kazi, toka. Wale wenye viti wana haa, basi bwana mimi nimetumwa tu. Mara ya pili akaenda OCS tu wa maeneo yale, yeye na vijana wake watatu wanne OCS, kwenda kuwapa tahadhari. Kashuka yule askari, watu hana hata silaha, jamani nimekuja hapa. Ah, jamaa wakampiga risasi yule OCS, wakamuua pale pale, na wakamuua wale walinzi wake wawili. Oho, nchi kasema ala, kumbe. Ni baada ya masaa mawili tu walizungukwa wale, sehemu kubwa ya wale ndugu zangu pale waliuawa kwa sekunde chache, na wengine walifanikiwa kutoroka. Yuko jamaa wangu mmoja alitoroka amevaa buibui kama mwanamke, kajitia buibui na ninja kwenye basi kimya, nikamwambia si kidume wewe, umevaa dera na mchezo nini? Wa maadhalika walimkamata. Sasa jamani, hivi ile ni akili? Sasa zile ndio akili za makhawariji, lakini ahlu sunna wanatoa vidhibiti. Na ukisoma taarikhi ya Kiislamu, ahlu sunna kupitia watawala wao wameifungua miji, ukombozi, futuhati zimefanyika. Wanaingia watawala wa Kiislamu kwenye miji, wanaondolewa watawala makafiri walatiwa Uislamu, hilo limefanyika, lakini kwa kuwa. Na ndiyo maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anatupa mwongozo wa Islamu, Waislamu walivyo kwenye zama zote, kwenye maeneo yote wanaishi katika hali mbili. Ima Waislamu wanaishi katika hali ya nguvu na kuwa, wakiwa na mamlaka na wakiwa na nguvu. Wakiwa hivyo, wanafananishwa na alivyoishi Mtume sala sallam katika mji wa Madina, inasemwa al-asrul madani. Lakini inawezekana Waislamu wakaishi kwenye kipindi cha udhaifu na unyonge, wasiokuwa Waislamu ndio wenye nguvu. Hapo Waislamu wanafananishwa na watu wa Makka, asrul makki, asrul dhaaf. Vipindi vyote viwili, wakati wa Makka na wa Madina, zama za nguvu na udhaifu, Waislamu wanaishi katika namna tofauti. Katika zama za udhaifu, wakati adui ndio wana nguvu, Waislamu wanatulia na wanafanya subra, hawawi sababu ya uchochezi na fitani, na wanafanya kinachowezekana. Na haya ndio maelekezo waliopewa Mtume alayhi salam na masahaba Makka. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Hiyo ni asri ya Makka. Hukupata habari za wale ambao waliambiwa jizuilieni mikono yenu na vita, msipigane na Makuraishi kwa sasa, hamna kitu nyinyi, swalini, toeni zaka. Wakaishi katika dhaafu. Wadhkuru id antum qalilun mustadhafuna fil ardh takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasri. Allah azza wa jalla anawakumbusha Waislamu walipokuwa Makka, walipokuwa wadhaifu, wachache, wenyewe wanyonge, bali watu walikuwa wakiwadhulumu. Mtu anakuja anachukuliwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakina Bilal, familia ya Yasir wameadhibiwa katika macho ya Mtume alayhi salam, lakini walitulia mpaka Allah alipowapeleka katika mji wa Madina akawapa nguvu kwa nusra yake. Sasa Waislamu wanapokuwa katika zama kama za Madina, wana nguvu, hapo wanafanyia kazi zile aya za jihad. Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Hizi aya zinafanywa kazi ni kuwapiga vita wale wote ambao wasimuamini Allah wala siku ya mwisho. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haq. Watapiga vita hawa wale ambao hawaharamishi yale wale haramisha Allah na mtume wake, na wala hawafuati dini ya haki. Tutasimama nao hatta yu'tu aljizya an yadin wa hum saghirun. Hizi ni ayat za kipindi cha Madina. Ndiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema faman kana min almuslimin, sikiliza maneno ya kimanhaji hayo, bi ardhin au fi ma bi ardhin huwa fiha mustad'af au fi makanin huwa fihi mustad'af faly'amal bi ayati as-safhi والصبر عما يؤذي الله ورسوله اما اهل القوه اما wale wenye nguvu fayamaluna bi ayati qitali arbabi al-kufri wa shirk min ahli al-kitabi wal mushrikin. Mbona hamna akili nyinyi kutofautisha mambo? Ndio nikasema ta'atu ulati umuri muslimin ni jambo la wajibu. Sasa yale maswali mengine, sasa vipi sisi? Ushajua tutawatii watawala wetu katika mji mliokuwa nao, mtafanya subra, mkipewa haki zenu he wallah, mkikosa insha Allah. Angalia ibada zako na mustakbali wa akhira yako na amani iliyoko, usituletee balaa. Hiyo sio katika da'wa yetu, huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Kwa hivyo hawa watawala tulionao sasa ni bora kwetu sisi kuliko fujo, kuliko kukosa watawala, kwa maelezo ambayo nimeyatoa. Allabibu yakfihi ishara. Haya maneno yana batili gani? Kwa nini sisi ahlu sunna as-salafiyun tumekuwa maadui mbele ya makhawariji? Haya tunazungumza lipi baya? Tumekosea nini hapa? Sasa hii haki lazima tuambiane. Na nyinyi watu wa maeneo haya mmeletewa msikiti huu na da'wa hii, muishike da'wa hii, msichague mnayoyataka. Mimi pale bwana nitakwenda kuswali na inshallah Ramadhani nitakuwa pale nitafuta swali nao tarawih kwa sababu wana kiraa kizuri, lakini amo mengine bwana haya waniachie kwanza. Mimi nina maandamano yangu mpaka niyamalize. Mimi mwanasiasa bwana. tena mwanasiasa nilioiva. Utaiva mpaka uoze, utoke funza. Lakini mwongozo ni huu wa Qur'ani na Sunna, na haya ndio maslahi. Nimerefusha sana kwenu kwa sababu do muhadhara umekuwa mrefu sana, na muhadhara huu ni mgumu, na ugumu wake ni mkubwa kwenye mazingira haya, na mimi nayajua haya mazingira mzuri tu, lakini ndio dini, nitafanyaje sasa? Huenda likasikika neno la haki likamwingia mmoja katika ndugu zetu akabadilika. Sisi pia hatukuwa hivi. Allah akatupa hidayah ya kufahamu da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa nini tuwakatie tamaa ndugu zetu? Ni lazima tuambiane, tunasihiane, billati ahsan, na sisi ndugu zao katika dini, wala hatutumiki na fulani wala alla. Wallahu ta'ala shahidun, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kulishuhudia hilo, na ndiyo atakaye hukumu baina yetu kwa haki. Taishia hapa ndugu zangu, wakati umekwenda sana, najua mna mambo mengi, mna maswali mengi, yaandaeni. Kesho inshallah taacha muda mrefu, tutakaa pamoja hapa kwa ajili ya kujibu maswali yenye kunihusu mimi, Sheikh Abdallah, Sheikh Arafat. Tutaweka mwongozo huo ili tuweze kuokoa muda, na mimi nimewachosha, na mtanisamehe udhaifu wangu, siwezi kuzungumza kidogo, siwezi kabisa. Kwenye mihadhara zile khutba za Abu Khattab siziwezi, za dakika 17 siwezi, ni sunna kisiwezi. Ni kwa sababu ya uchache wa elimu. Watu wenye elimu nyingi wanaweza kuzungumza mafupi yakaeleweka, lakini sisi ni wanafunzi, waona kama hujaeleweka hivi unabambanya. Sasa mtakusamehe mpaka mtapopata hao mashaka wakubwa, basi mtawapa nafasi hizi. Wallahu ta'ala a'lam.